En in Culemborg zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een feestcar, dat meldt Omroep Gelderland. De vrachtwagen die de car voortrok moest plotseling remmen, waardoor mensen van de car afvielen. Eén persoon moest naar het ziekenhuis. De mensen op de car zouden spelers zijn van een plaatselijke voetbalclub. Vanavond en vannacht helder en rond de 5 graden. Er kan mist ontstaan. Morgenochtend ook eerst mistig, daarna zonnig, maar in de middag ook buien met kans op onweer. Het wordt rond de 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. This is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up, this is Afrojack. Hey, this is Reinier Zonneveld. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Hij is de hotste man van het moment. Die ook weer make some noise for John Summer. John Walter Schuster uit Chicago mag zich met recht de hotste man in de dance-industrie noemen. Hij is een superster in Amerika en druk bezig om ook de rest van de wereld te veroveren. Hij verkocht al solo Madison Square Garden in New York uit. New York, how the fuck we feeling, baby? Maar ook de O2 Arena in Londen. London, how the fuck we feeling, baby? Komende zomer heeft hij zijn eigen avond in de grootste club op Ibiza, The Universe. En dit was een belangrijke week voor hem. Want woensdag kwam zijn nieuwste album Control Escape uit. En wij zijn trots dat hij er is om zijn album met ons te vieren. Nu in de Dance Department Hot Mix. John Summit. I wanna take my time with you. I wanna take my time with you. I wanna take my time with you. Chicago in onze hotmix deze week. John Summit. Woensdag kwam zijn album Control Escape uit. Een album waar heel veel genres gemixt worden. En dat hoor je ook in zijn hotmix vanavond. Dit is tot 12 uur. John Summit op 538. Even if this is all insanity, we still feel the weight of gravity. Ik ben Armin van Buren, dit is Dance Department en de muziek die je nu hoort is de hotmix van John Summit. In 2019 was deze man nog gewoon accountant en nu verkoopt hij stadions uit. In Amerika is hij al een superster, maar ook in Europa verkoopt hij inmiddels zalen uit. Laat je horen via de gratis 538-app of Instagram @DanceDepartmentOfficial. En laat vooral weten wat jij vindt van John Summit nu in de hotmix. Oh,

Dime tú. sata, sata. Vente pa' acá, pa' acá. Y desde acá, de acá. Suelta pa' acá, pa' acá. Ando sata, sata. Vente pa' acá, pa' acá. Y desde acá, de acá. Suelta pa' acá, pa' acá. Ando, ando, ando, sa. Vente pa' acá, pa' acá. Y desde acá, de acá. Suelta pa' acá, pa' acá. Ando sata, sata. Vente pa' acá, pa' acá. Y desde acá, de acá. Suelta pa' acá, pa' acá. Ando, ando, ando, sa. Sata, sata. say only all the time. I say only all the time. You say, do you miss when you were mine? I say only all the time. I say only all the time. You say, do I ever cross your mind? I say only all the time. I say only all the time. You say, do you miss when you were mine? I say only all the time. I say only all the time. You say, do I ever cross your mind? I say only all the time. I say only all the time. You say, do you miss when you were mine? Moet hier toch even van bijkomen. De Dance Department Hotmix van John Summit hier op 538. Mocht je deze nou willen terugluisteren of tracks van de show nog eens willen checken, dat kan. Check Dance Department op 538.nl of volg ons op Instagram @DanceDepartmentOfficial. Voordat ik het stokje overgeef aan Tiësto, dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gozeling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno, Lisbeth Strobbe. Veel plezier straks met Tiësto.